Goedemiddag, broeders en zusters. Even kijken wie er allemaal zijn. Nogal wat familieleden zie ik wel. Een soort fanclub, zullen we maar noemen. Ik wou het met u hebben over Jacobus. Jacobus is een... Eigenlijk is het de brief van Jacobus. Dat is een brief die eigenlijk niet geadresseerd is aan een bepaalde gemeente. Ze noemen het een algemene zendbrief. Die zijn er nog een aantal. De brieven van Petrus, de brieven van Johannes, de brief van Judas. Aan de andere kant heb je ook brieven die geadresseerd zijn aan gemeentes. Dat is bijvoorbeeld aan de Korintiërs en aan de Galaten. Deze brief is gericht, daar staat het tenminste boven, als u kijkt bij Jacobus 1, aan de 12 stammen in de verdrukking, in de verstrooiing. Verdrukking was, zover was het nog niet. In de verstrooiing, diaspora, met een mooi woord. Men denkt, de Bijbelvorschers, die denken dat deze brief specifiek voor de christenen van Joodse oorsprong in de diaspora, in de verstrooiing, is bedoeld. Gemeenten die opgekomen waren doordat de Joden overal heen gingen, voornamelijk om handel te drijven. Men zegt wel, de Joden moesten dan weg en dan het makkelijkste beroep wat ze dan hadden, dat was kleermaker, want dan hadden ze alleen een naald mee te nemen en draad. Of juwelier. Dan konden ze met een koffertje, konden ze ook gauw ergens weer aan het werk komen. En later werden het ook bankiers. Denk aan de familie Rothschild, die daaruit voort is gekomen. Als je als vreemdeling in zo'n plaats aan de Middellandse Zee woonde, als Jood zeg maar, dan kun je het eigenlijk een beetje vergelijken met de situatie nu. Wij zijn ook een minderheid. En daar waren ze ook een minderheid. En ze moesten zich aanpassen. En als je je moet aanpassen, dan kan je je aan de wereld aanpassen. En je moet soms meedoen. En dan is het vaak moeilijk. En daarom geeft Jacobus, die geeft in zijn brief een heleboel raad, zeg maar. Wie was Jacobus? Er zijn een aantal Jacobussen in de Bijbel. Onder andere een discipel. Deze Jacobus is de broer van de Heer Jezus. Hij was leider van de kerk in Jeruzalem. Hij werd ook wel genoemd Jacobus de Rechtvaardige. Nou, dat is al een mooie titel. Sommigen zeggen van die schrijvers, er was niemand rechtvaardiger dan Jacobus. Men noemde hem ook wel Oblias, en dat betekent bolwerk. Nou, een bolwerk, dat is sterk. En hij zal een krachtige figuur zijn geweest. Hij is heel slecht aan zijn eind gekomen. Hij werd meegenomen naar de tempel, de toren van de tempel, 32 meter hoog. Toen zeiden ze tegen hem, je moet Christus afzweren. Dat heeft hij niet gedaan. Toen werd hij naar beneden gegooid. Wonder wel overleefde hij het. Maar ja, toen ze dat zagen, gingen ze met stenen gooien. En op duur was hij zo gewond. Toen is er iemand, heeft uit liefde, nog zijn schedel ingeslagen, zodat hij echt dood was. Nou, dat zijn verschrikkelijke dingen. Vele apostelen zijn zo ook aan hun eind gekomen. Jacobus' brief is ook vaak bekritiseerd. Of zelfs verworpen. Vanwege de daarin voorkomende strekking, nadruk op werkheiligheid. Denk aan Luther, die heeft dat juist ontzenuwd, die werkheiligheid. Hij zei door geloof alleen bijbehouden, maar in die tijd was het betalen van aflaten, zoveel mogelijk geld, dan werden je zonden vergeven. En dan kon je zo een plaatsje in de hemel reserveren, bij wijze van spreken. Maar Jacobus bedoelt dat niet. Is achteraf wel gebleken. Hij zegt, uit het geloof moeten werken voorkomen. Nou, dat is heel wat anders. Dan je zegt van, ik ga werken en ik doe zoveel mogelijk. En dan kom ik in de hemel, bij wijze van spreken. Maarten Luther noemt de Jacobusbrief een strooien brief. Toen ik straks naar hier toe reed, toen zag ik stro. Het koren was al van het veld en daar hou je stro over. Nou, stro doe niet zoveel mee. Dus Luther zei van, dat graan, dat is de kracht. Maar in deze brief zit helemaal geen kracht. Het is een merkwaardige brief ook inderdaad. Er komt maar twee keer het woord Christus in voor. Terwijl het toch een behoorlijke brief is van 5 hoofdstukken. Zegt niet altijd wat natuurlijk. In deze brief staan een behoorlijk aantal bekende perikopen. Geen bioscoop, perikoop. Perikoop is een stukje waar zo'n titel boven staat. En het fijne van de MBG vind ik altijd dat daar een titel boven staat. Kijk, in onze nieuwe Bijbelvertaling staat dat niet meer. En dan kan je toch moeilijk oriënteren, vind ik, op zo'n stuk. Waar hij heel veel belang aan hecht, is over het woord dat wordt gehoord. Het woord wordt gehoord, maar je moet ook dader van het woord zijn. En eigenlijk gaat het ook rechtstreeks over ons. Kijk, je kan je afvragen, deze brief, die is voor de Joden daar in de verstrooiing. Geldt deze brief ook voor ons? Dan kan je natuurlijk met alles in de Bijbel je afvragen. Dan heb je eigenlijk een beetje houvast aan wat in de brief van Timotheus staat. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Hiermee zeg je eigenlijk van, het is goed om daar in ieder geval over na te denken. En aan de andere kant is deze brief erg laagdrempelig. Je snapt het eigenlijk vrij gemakkelijk. Ik heb dan een beetje ingedoken in deze brief. Ook wat commentaren gelezen. En dan is dit een hele merkwaardige brief in die zin dat er een heleboel stijlen zijn. Stijlen van schrijven. Dus men denkt ook dat Jacobus het niet allemaal zelf heeft geschreven. Dat hij iemand een opdracht heeft gegeven. Mondeling. En dan schreef hij het op. Dus hij schreef het dan weer een beetje op zijn eigen manier op. Maar goed, het staat in de Bijbel. Dus het is het woord van God. Zo moet je het eigenlijk wel zien. Veel gaat over dat horen en het doen. Je kunt onder een preek kun je hoorder zijn, alleen maar hoorder. Dan zeg je na afloop, goh, wat heeft hij dat mooi gezegd? Of wat heeft hij dat niet mooi gezegd? Dat kan ook natuurlijk. En dan denk je bij jezelf, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Dat is wat de Heer ons voorhoudt, wat ik heb gehoord. Maar ja, de praktijk is weer barstig. En je gaat weer over tot de orde van de dag. Onveranderd. Het is net als met iemand die in de spiegel kijkt. Maar zodra hij zich weer omdraait, is hij vergeten wat hij heeft gezien. Nou is het ook niet altijd leuk misschien om in de spiegel te kijken. Dus misschien vind je het wel fijn dat je dan vergeten bent. Dat is wel weer wat anders. Nou, zo is het soms ook met luisteren. Luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Ze luisteren, maar zodra ze de kerk uit zijn, vergeten ze wat ze hebben gehoord. Er verandert helemaal niets. Je gaat erin zoals je gekomen bent. Onze dominee vroeger, onze blinde dominee, op Hans Weert, die zei altijd, Heer, in zijn gebed, Heer, neem ons zoals we zijn, maar laat ons niet zoals we zijn. Dus we moeten eigenlijk veranderen. Dat is het mooie. Wees geen vergeetachtige hoorder. Denk niet, het is allemaal waar wat er gezegd is, maar het is te mooi. Of het is te moeilijk, of het is voor mij in elk geval niet weggelegd. Ik ben nu eenmaal zo. Een karakter verander je niet makkelijk. En meer van dat soort opmerkingen. We moeten ons door het woord laten aanraken en veranderen. Wat nog een belangrijke pericoop is, dat is eigenlijk hoofdstuk 3. De zonden van de tong. En die tong, dat kleine lid, wat heel belangrijk is voor een mens. Daar geeft hij vooral het gevaar van weer. Jacobus geeft 3 vergelijkingen om aan te duiden hoe belangrijk onze woorden zijn. Hij heeft het over de toom van een paard. Nou, met de toom van een paard kan je dat paard heel makkelijk besturen, als je er verstand van hebt. Dat heb ik niet. Met een roer, vergelijkt hij het ook, dan kan je heel schip besturen. Met een klein dingetje zo. Nou, dan gaat hij weer die kant op als je wil. En ook is er weinig vuur voor nodig voor een bosbrand. Hoeft maar een vonkje verkeerd terecht te komen. Of dat bos staat in brand. Die tong is belangrijk. En het is ook belangrijk om je tong te beheersen, zegt Jacobus. We weten allemaal wat woorden kunnen doen. In positieve en in negatieve zin. Wat ook heel bekend is, is het voorbehoud van Jacobus. Daar kan je ook eigenlijk een beetje aan zien dat het voor handelaren is geschreven. Want er staat bijvoorbeeld in vers 13, welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heer wil en wij leven zullen, zo zullen we dat doen. Eigenlijk bij alle plannen die je maakt, mag je weten dat je afhankelijk bent van God. En als je zegt van nou, volgend jaar ga ik dit doen, dan hou je als het ware geen rekening met God. De streng gereformeerden zetten in hun advertenties altijd DV, Deo Volente. Als wij bijvoorbeeld in het Kruiningse krantje, noem ik het altijd, advertentieblad, daar staat een advertentie in van we zijn zoveel jaar getrouwd, daar staat er altijd bij op die en die datum DV, Deo Volente. Je kan ook zeggen bij leven en welzijn. Hè, maar het is goed om dat te bedenken. Altijd als je iets van plan bent. En natuurlijk, een heel belangrijke pericoop is die van de zalving van de zieken. Jacobus 5, vers 13. Heeft iemand onder uw leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moede, laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudste van de gemeente tot zich roepen. Opdat zij een gebed uitspreken over hem en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dat is ook een belangrijke pericoop. Nu wil ik het iets uitgebreider hebben. En dat moet u maar eens opzoeken als u Bijbel bij u heeft. Jacobus 3, vers 13 tot en met 18. Dat gaat over de hemelse wijsheid. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Ik zou aan u de vraag kunnen stellen, wie is wijs en verstandig onder u? Niet allemaal tegelijk, vinger opsteken. Dat is een heel directe vraag. Een vraag om u aan het nadenken te zetten hoe u omgaat met mensen. Een vraag waarin u een spiegel wordt voorgehouden. Kijk er maar eens even in. En u hoeft het niet hardop te zeggen, maar breng eens onder woorden wat u ziet. Wie van u is wijs en verstandig? Zo kan ik me voorstellen dat Jacobus dat ook zo heeft bedoeld. Dat hij deze vraag heel direct aan de lezers van zijn brief stelt. Zo'n brief werd voorgelezen in een samenkomst. En als de voorlezer dan aan die passage toekomt, dan leest hij die woorden voor. Hij stopt even, kijkt even rond, vraagt even om na te denken en hij leest weer verder. Hoe wijs en verstandig zijn wij eigenlijk? En dan gaat het niet over kopie-kopie, intelligent te zijn, of hoe goed we kunnen leren, maar over de manier waarop we omgaan met mensen. Met onze vrienden en met wie onze vrienden juist niet zijn. Met onze broeders en zusters in de kerk, met mensen op het werk, op school. Jacobus die heeft daar iets over te zeggen. Wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar. Dit is heel hard nodig voor de doelgroep die Jacobus in die tijd op het oog had. Als je in hoofdstuk 4 kijkt, dan staat er: waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten? Gij zijt moorddadig en naijverig. Nou, dat is bepaald geen rooskleurig beeld dat Jacobus hier schetst. En dan gaat het nog wel over een gemeente, de gemeente van Jezus Christus. Mensen zijn hard voor elkaar, gaan voor zichzelf, zitten elkaar dwars. Allemaal veroorzaakt door zelfzucht. Iedereen vindt zichzelf het belangrijkst. Probeert succes te halen ten koste van de ander. Zo gaat het eigenlijk vaak in het gewone leven. Jacobus ziet dat dus gebeuren. Hij ziet voor zich een groep mensen in zo'n gemeente aan de Middellandse Zee, waar Joden dan naartoe gingen, die elkaar met hun woorden proberen te vangen, die zichzelf op de voorgrond plaatsen ten koste van anderen. En dan zegt hij: wie is er wijs en verstandig onder u? Nou, u voelt het antwoord eigenlijk al. Niemand. Hij heeft mensen voor zich die het woord van God hebben gehoord. En toch moet hij zeggen, in hoofdstuk 1, vers 21 zegt hij dat ook: leg dus alle vuilheid af en alle uitwas van boosheid. En neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. Jacobus werkt die tegenstelling hier nog wat verder uit. Het gaat over de wijsheid die van boven komt en over de wijsheid die uit ons zondige hart komt. Maar ja, dat noemen we ook wijsheid. Stel je eens voor, iemand heeft iets lelijks over je verteld. Iemand heeft je uitgescholden. En je vertelt het aan een ander. En die ander zegt dan: man, je bent niet wijs als je hem dat niet betaald zet. Pak hem terug. Hij heeft niks anders verdiend. Dat noemen wij dus wijsheid. Met gelijke munt terugbetalen. Hard terugslaan. Niet het heil van de ander op het oog hebben, maar vooral denken aan het eigen belang. Er zijn zelfs mensen die zich daarop beroemen. Ik laat niet over me lopen. Ik zal wel gek zijn. Ik heb toch zeker het recht om van me af te slaan. Daar kunnen mensen zich soms op beroemen. Mij pakken ze niet. Als je je echt laat leiden door de wijsheid van beneden, die uiteindelijk van de duivel komt, staat hier, dan groei je eigenlijk helemaal weg van het woord. En ook van de goede geboden die God ons heeft gegeven. Het wordt een chaos. Constant ruzie. De een vertrouwt de ander niet meer. Er worden alleen nog maar harde woorden gesproken. Jacobus, die diept dat woord wijsheid uit door een heel aantal kenmerken op te noemen. Belangrijkste kenmerk is al genoemd, zachtmoedigheid. Niet voor niets is het woord zachtmoedigheid zo belangrijk wanneer Jacobus ons een beeld schetst van een christelijke levenswijze. Een christen moet een zachtmoedig mens zijn. Iemand dus die niet zo snel oordeelt. Iemand die aardig is, ook altijd meegenomen. Iemand die zijn best doet om een ander te begrijpen. En vervolgens begripvol tegemoet te treden. Iemand die rust uitstraalt. Daarbij hoort ook het luisteren naar de ander. Luisteren naar de ander is essentieel in onze omgang met elkaar. Met luisteren bedoelt Jacobus eigenlijk iets heel anders dan horen. Je zou kunnen zeggen, luisteren is een intensivering van horen. Het vraagt ook veel meer van je dan met een half oor te luisteren. Hoewel dat wel vaak gebeurt. Echt luisteren in deze cacophonie van prikkels die op ons afkomen, is eigenlijk zeldzaam geworden. Vaak horen we wat we willen horen, of gaat wat de ander zegt het ene oor in en het andere oor uit, of die kant in en die kant uit. Misschien gebeurt u dat ook met enige regelmaat. Dat je in een gesprek zit, maar niet echt luistert. Omdat je niet gespitst bent om wat de ander vertellen wilt, bijvoorbeeld, maar eigenlijk aan het wachten bent totdat je zelf de gelegenheid krijgt om te zeggen wat je allang had bedacht. En dat is jammer, zowel voor jezelf als voor de ander. Jacobus legt er in zijn brief de nadruk op om goed te luisteren. Hij voelt daarmee eigenlijk een pleidooi voor een langzamere en diepere manier van in het leven staan. Kom daar in deze jachtige tijd nog maar eens om. In onze overvolle wereld vol prikkels en veranderingen, waarin mensen continu worden uitgedaagd om zichzelf te profileren en op alles direct te reageren, kunnen we de vertraging uit dit Bijbelboek goed gebruiken. Al luisterend zien we een beeld ontstaan. Je ziet iemand voor je. Misschien kent u wel mensen van wie u zegt, dat is nou een wijze, zachtmoedige man of vrouw. Jacobus heeft ook iemand in gedachten. Het is de Heer Jezus. Die gezegd heeft, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat is heel andere taal dan de taal die wij kennen. Zachtmoedig, dat is in de Bijbel niet wat wij geneigd zijn daaronder te verstaan. We denken aan zachtaardig, goedig, dat soort woorden. Beetje zullig, hè? Laat alles maar toe. Maar van iemand als Mozes, zegt Gods woord, in Numeri 12 vers 3, hij was zachtmoedig meer dan alle andere mensen op aarde. Denk eens even naar Mozes. Als die iets niet was, dan was het zachtaardig en goedig. Hij was juist opvliegend. Hij ziet daar een Egyptenaar een landgenoot aftuigen en hij slaat de man dood. Later is hij het gemopper van het volk zo zat als er geen water is, dat hij vergeet tegen de rots te spreken, maar hij slaat erop. Toch werd van Mozes gezegd dat hij zachtmoedig was. De Heer Jezus wordt zachtmoedig genoemd. Hij zegt het ook van zichzelf. Maar goedig was hij bepaald niet. Denk aan toen hij op het tempelplein kwam. De geldwisselaars en de verkopers van het tempelplein afranselde eigenlijk. Denk ook aan zijn houding tegenover de fariseers. Hij kon ongezouten de waarheid zeggen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat zegt Jezus. En hij is zelf ook zo. Want op een andere plaats in het Matthäus-evangelie, daar horen we hem zeggen, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ja, Christus, Jezus Christus, stelt zichzelf ten voorbeeld. Als je dus wilt kiezen voor die wijsheid van boven, dan vraag je je af, maar hoe leer ik dan die wijsheid kennen? Er is maar één heel duidelijk antwoord. Kijk maar naar Jezus. Kijk maar hoe hij op aarde leefde. Kom onder de indruk van zijn zachtmoedigheid, zijn geduld, zijn reinheid, zijn vriendelijkheid. Je zou je ook kunnen inleven in zo'n evangelieverhaal. Bijvoorbeeld, als de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen wast. Ze hebben elkaar aangekeken toen hij dat wou gaan doen. Wie gaat het doen? Wie zal de minste zijn? Jezus is de minste. Hij doet het werk van een dienstknecht. Dat is nou wijsheid. Zachtmoedige wijsheid. We kunnen ook denken aan de situatie waarin Jezus werd uitgescholden en beschuldigd en geslagen. Maar hij zwijgt. Hij schelt niet terug. Hij slaat niet terug. Hij is alleen maar de minste. Zachtmoedig en nederig. En zo voegt hij zelf de daad bij de woorden die hij gesproken heeft. Heb uw vijanden lief. Doe wel degene die u haten. Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe. Het lijkt absurd. De dwaasheid gekroond, maar het is wijsheid van boven. Kijk naar Jezus en leer van hem wat wijsheid is. Jacobus benadrukt dat nog eens allemaal met een aantal begrippen. Rein, bijvoorbeeld. Beter is om te vertalen zuiver. De wijsheid van boven is zuiver, eerlijk, puur, zonder bijbedoelingen. Hij heeft nog een aantal andere woorden ervoor. Wijsheid is vreedzaam, is vriendelijk en gezeggelijk. Je hoort als het ware in die woorden de zachtmoedigheid doorklinken. Niet altijd op je strepen staan, niet boos worden. Niet op een norse, chagrijnige manier omgaan met de ander. Ook kunnen luisteren en de moed hebben om een ander iets tegen je te laten zeggen wat wel waar is, maar voor jou niet zo leuk. Verder ook nog, de wijsheid van boven is vol ontferming en goede vruchten. Daarin klinkt weer die gerichtheid op de ander door. Als je in je hart de wijsheid toelaat van boven, krijg je oog voor de ander. Ga je het goede zoeken voor de ander. Wil je de ander dienen, zoals Christus ook heeft gedaan. Dan tot slot geeft Jacobus nog twee negatief geformuleerde kenmerken. Onpartijdig en ongeveinsd. Onpartijdig betekent niet dat je geen standpunt mag innemen, maar wel dat je er niet op uit bent om partijen te vormen die tegenover elkaar staan. Je zoekt juist naar eensgezindheid. En dat doe je op een oprechte manier. We zien het allemaal werkelijkheid worden in het leven van Christus, die ook wel genoemd wordt in 1 Korinthe 23, de wijsheid van God. Zachtmoedig was hij, niet hetzelfde als soft. Want de Heer Jezus kon ook scherp zijn tegen mensen die meenden dat ze wel zonder hem konden. Maar in die scherpte zocht hij die mensen. Hij was daarin oprecht en zuiver. Hij was daarin uit op hun heil. Hij was erop uit dat ook zij de vrede zouden ervaren die meekomt met wijsheid van boven. In het laatste vers geeft Jacobus een soort samenvatting van wat hij gezegd heeft. Gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. De uitwerking van die wijsheid die bestaat in gerechtigheid en vrede. Bij gerechtigheid moeten we dan denken aan een oprecht leven in een rechte verhouding tot God en je naaste. En die vrede die staat tegenover de wanorde. Want, zegt de apostel Paulus ergens, God is geen God van wanorde, maar een God van vrede. En die gerechtigheid en vrede, die worden, om zo te zeggen, rondgestrooid. Gezaaid, uitgedeeld aan mensen die er werkelijk naar op zoek zijn. Aan vredestichters. De vrede is niet iets wat je zelf kunt maken. Het is iets wat je moet ontvangen. Als vrucht van de wijsheid van boven. Je moet het willen ontvangen. In principe is die wijsheid van boven allemaal voor ons weggelegd. De zachtmoedigheid, die echt helemaal het tegenovergestelde is van botheid, bitterheid, zelfzucht. Die zachtmoedigheid is weggelegd voor iedereen die er van harte naar verlangt en die er dus van harte om bidt. Heer Jezus, leer me toch om wijs en zachtmoedig om te gaan met mensen om mij heen. En ik denk dat hij altijd dat gebed wil verhoren. Denk nu niet, het is mooi allemaal, maar zo werkt het niet. Want dan ben je als de man of vrouw die in de spiegel kijkt en direct vergeet hoe je eruit zag. Dan ben je een hoorder van het woord van God, waarbij het ene oor het ingaat, maar het andere uit. En kom je onveranderd uit de samenkomst. Luister daarom toch maar, niet als hoorder, maar als dader, naar Jacobus' oproep. Wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar. En kijk daarbij steeds naar de wijsheid van God. Jezus Christus, de zachtmoedige. Amen. Ik heb nog een klein toetje. Vrijdag was ik in de stad. Goes, dat noemen wij altijd de stad. Jullie natuurlijk Vlissingen. En ik stond met iemand te praten. Eva was bij Miss Ethan. En tegenover de winkel, uit de winkel die tegenover waar ik stond, was, daar kwam een hele blije man. Meneer Daan Bonte. Die kennen jullie wel, hè? En ik zag het gezicht van Daan. Maar ja, als je Daan ziet, dan ben je altijd gewend dat hij waggelt. En hij kwam er als een jonge vent. Kwam hij eruit lopen. Ik ben genezen, zei hij. En hij gaf me een huk, zoals hij altijd doet. Ik ben genezen. En hij had al een aantal weken het gevoel dat het op komst was. Er is natuurlijk veel voor hem gebeden altijd. Maar hij was zo enthousiast. En Carla er natuurlijk bij. En zo, ik ben genezen. Nou, ik weet niet of hij dat jullie heeft verteld. Ja, je weet het ook. Maar ik vind dat heel mooi. Ja, dat was het toetje. Oké.